لذا یه برداشت دیگه هم که کردن، این برداشتم جالبه، میگن خداوند میخواهد با بیان حروف مقطعه این درس را بیاموزد. قرآن معجزه است. چگونه؟ مقدمه عرض میکنم وارد میشه. شما الان به ساختمان این حسینیه توجه بفرمایید. آجر است، سیمان است، سنگ است، چوب است، آهن است. آقا مهندس ساختمانی باشن مثلا این حسینیه را طراحی کردند و نظارت کردند و ساختند. بعد تو این جلسه بفرمایند که همین سنگ، همین آجر، همین سیمان میدهم هر که میتواند از این اجزا یه ساختمانی مثل این که من ساختم بسازد. پس میگویم او هم توان دارد. نه نمیتوانید. یعنی چی؟ یعنی نحوه کنار هم قرار دادن این اجزا را اون چنان من استادانه و ماهرانه انجام دادم که کسی دیگری نمیتواند. اما معمولا بشری هم چه دایی نمیتونه بکنه، چون دست بالای دست بسیاره. قرآن این ادعا رو کرده، یه الف لام میم یعنی همین حروف، کاف ها یا انصاد همین حروف، یاسین همین حرف، به گونه ای کنار هم قرار دادیم آیه شد. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میگه همین حروف ها، حروف الف با عربی در اختیار شما نیست، در اختیار بنده نیست، ادبای عرب، زبان شناسان دنیا، صاحب نظران مسائل ادبی، بیاید همین حروف رو بردارید ترکیب کنید یه سوره بسازید. نمیگیم سوره بقره، یه سوره، کوتاه‌ترین سوره قرآن کوثره، یک سطره، انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک والابتر، یک سطر بسازید. نمیتوانید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. هر کیو میخواید کمک بگیرید تو کره زمین برید کمک بگیرید، از هر جای نیرو میخواد کسب کنید برید کسب کنید. بعد خود قرآن میگه و ان لم تفعلوا، اگر انجام ندادید، و لن تفعلوا، لن در زبان عربی نفی ابده، یعنی عرب وقتی میخواد یه چیزی رو نفی ابد بکنه لن میاره، اگه لا بیاره نفی ابد رو نمیرسونه، لن آورده، هرگز هم نخواهید توانست. یعنی با حروف مقطعه داره اذهان انسان رو متوجه معجزه بودن قرآن میکنه. مثل اون مثالی که عرض کردم، مهندس ساختمان میگه با این آجر، با این سیمان، با این سنگ، با این ماسه، با این در و پنجره، ببین چه ساختمانی ساختم، میتونی شما بسازی؟ بیا اجزا هست دیگه، بردار بساز. منتها چون در دنیا دست بالای دست بسیاره، کسی هم چه ادعایی نمیکنه. هر کی هم رفت ادعا کنه رسوا شد.